กระสือสาวบ้านป่าก สัมผัสสยอง ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะคะทำไมมีคนเข้าออกหมู่บ้านเยอะจัง หมอสาวเอ่ยถามหญิงชราหลังจากตรวจร่างกายเสร็จแล้วฝ่ายตรงข้ามผงาดไปเล็กน้อยก่อนจะทำท่าบอกให้หมอเอ็นตัวเข้ามาฟังท่าทีลับๆล่อๆของคนไข้ประจำทำให้ดารินเกิดความสงสัยเธอจึงก้มหน้าลงไปฟังหญิงชรากวาดตามองรอบๆก่อนจะเอ่ยกระซิบแผ่วเบาราวกับกลัวว่าจะมีคนได้ยิน ได้ยินผู้ใหญ่บ้านบอกว่าช่วงนี้มีกระสือออกมาหากินชาวบ้านขวัญผวาไปหลายคืนแล้วไอ้จอมที่อยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะถึงกับจับไข้หัวโกรนเลยทีเดียว กระสือตอนที่ได้ยินคำนั้นดารินเกือบหลุดหัวเราะออกมาเธอเป็นคนกรุงมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เลยแม้แต่น้อยประกอบกับอาชีพหมอของเธอที่ให้ความสำคัญกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาก่อนเสมอด้วยแล้วเรื่องที่หญิงชราเล่าสำหรับเธอแล้วก็เป็นเพียงความเพ้อฝันหญิงชราเห็นความไม่เชื่อถือบนใบหน้าของหมอสาวจึงขมวดคิ้วแล้วเอ่ยต่อ หมออาจจะไม่เชื่อแต่มันมีจริงแน่นอนฉันอยู่มา80กว่าปีแล้วก็เคยเห็นผ่านตามาบ้างน่าเกลียดน่ากลัวจริงเชียว ดารินยิ้มแต่ไม่ได้เอ่ยต่อหลังจากกำชับเรื่องให้กินยาครบทุกมื้อแล้วเธอก็พยุงหญิงชราไปส่งกับญาติที่รออยู่หน้าห้องตรวจเนื่องจากดารินมาใช้ทุนในชนบทที่ห่างไกลแถมถูกขอให้มาช่วยงานที่สถานีอนามัยประจำหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เธอจึงต้องทำแทบทุกอย่างเองโดยไม่มีพยาบาลหรือหมอคนอื่นๆคอยช่วยเหลือแต่ดารินก็คิดว่ามันคุ้มเพราะจำนวนคนไข้มีน้อยยิ่งกว่าน้อยและชาวบ้านที่นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรเธอใช้เวลาเพียงไม่นานก็สนิทกับคนในหมู่บ้านไปเสียแล้วคุณหมอครับช่วงนี้เลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านปิดประตูให้มิดชิดนะครับอย่าออกมาตอนกลางคืนคนเดียวโดยเฉพาะที่ท้ายหมู่บ้านหลังจะขอบคุณที่ช่วยรักษาหญิงชราแล้วชายหนุ่มที่มารอรับคุณยายก็รีบเอ่ยเตือนเสียงกระซิบแววตาจริงจังหากแต่ผสานไปด้วยความหวาดกลัวของเขาทำให้ดารินแปลกใจเป็นอย่างมาก ค่ะทำไมเหรอคะ คุณหมอได้ยินไหมครับว่าช่วงนี้มีผีกระสือออกอาละวาดมีคนเห็นมันอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านที่เป็นบ่อบำบัดของเสียอยู่หลายหนตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังเร่งหาตัวมันอยู่จนกว่าจะจับได้คุณหมอต้องระวังตัวให้ดีนะครับหญิงชรารีบเอ่ยเสริมขึ้นมา เอ็งช่วยบอกคุณหมอให้หน่อยข้าบอกไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อเด็กสมัยนี ้ดาวดินยกมือขึ้นเกาหลังหูขณะที่หลานชายพยายามพูดโน้มน้าวสำหรับเธอแล้วพวกผีพื้นบ้านก็เป็นเพียงกุศโลบายเอาไว้ควบคุมคนในหมู่บ้านไม่ให้ทำตัวผิดแผกไปหากใครเริ่มออกนอกลู่นอกทางที่วางไว้ก็จะโดนตราหน้าว่าเป็นผีไปซะอย่างนั้นมันไม่มีจริงหรอกแต่เพราะไม่อยากทำให้คนอื่นลำบากใจเธอจึงตกปากรับคำไปกับพวกเขาทั้งสองยังไงเธอก็คงไม่ออกนอกบ้านไปตอนกลางคืนอยู่แล้วหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้ชานป่าถึงจะไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่สัตว์ป่าที่ออกมาหากินนั้นมีอยู่จริงหลังจากตรวจความเรียบร้อยแล้วหมอสาวก็เดินทางกลับบ้านพักขนาดกลางๆที่อาศัยอยู่ร่วมกับครูสาวคนหนึ่งตลอดทางที่เดินไปปกติเคยคึกคักวันนี้กลับเงียบผิดปกติจนดูเหมือนหมู่บ้านร้างมีเพียงแสงไฟลอดออกมาบ้างจากช่องหน้าต่างและช่องประตูที่ปิดสนิทแถมยังมีหนามอุดอยู่ตามร่องเหล่านั้นเธอคิดว่า คงเป็นเพราะข่าวลือเรื่องผีกระสือและเห็นว่าวิธีป้องกันกระสือคือการใช้หนามอุดตามช่องว่างต่างๆทำให้กระสือกลัวว่าจะเกี่ยวถูกเครื่องในอ่อนนุ่มของมันถึงแม้เธอจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ดารินก็เคยศึกษามาบ้างก่อนจะมาประจำการที่หมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้ตามคำแนะนำของรุ่นพี่ที่บอกว่าในเมื่อชาวบ้านเชื่อถือเรื่องพวกนี้หากไม่เหนือบ่ากว่าแรงเราก็ควรจะตามน้ำไปบ้างเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านพักก็พบกับครูสาวที่กำลังนั่งตรวจการบ้านอยู่สมุดกองระเกระกะเต็มพื้นจนแทบเดินเข้าไปไม่ได้ดาวรินกระแอมไอเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ตอบสนองเธอจึงถอนหายใจแล้วช่วยเก็บสมุดเรียงให้เป็นตั้งพอยกไปวางไกลๆครูสาวจึงสะดุ้งเหือกก่อนจะหันมาพยักหน้าเป็นเชิงขอโทษขอโพย อ้าวทำไมวันนี้น้องรินกลับมาเร็วจังคะพี่กำลังนั่งตรวจงานเพลินๆเลย อ้อวันนี้ชาวบ้านเร่งให้รีบกลับค่ะพี่เมียวพอ6โมงเย็นทุกคนก็กลับเข้าบ้านกันหมดแล้ว สถานีอนามัยก็ด้วยเหรอ เมียวถามด้วยความแปลกใจเมื่อดารินพยักหน้ารับเมียวจึงพับสมุดเก็บลงไปข้างตัวแล้วล้มลงนอนบิดขี้เกียจ ไม่ตรวจการบ้านต่อแล้วเหรอคะ ดารินถามแต่เมียวทรายหน้ายิ้มยิ้ม ไม่ล่ะวันนี้วันศุกร์พอดียังเหลืออีก2วันให้ตรวจ แล้วครูสาวก็เด้งตัวขึ้นมาเหมือนคิดอะไรได ้เออวันนี้วันเสาร์มีงานฉลองวันเกิดลุงอู๊ดเธอจะไปด้วยไหมถ้าว่างก็คงจะไปค่ะ ดารินตอบขณะกำลังเลือกหยิบเสื้อนอน แล้วพี่จะไปไหมคะเห็นว่าเป็นงานใหญ่เลย ครูสาวสายหน้าแล้วไม่พูดอะไรต่อเธอเองก็ไม่อยากจะเซาซีจึงไม่ได้เอ่ยถามเหตุผลจนตอนที่กำลังจะเดินเข้าห้องน้ำเมียวจึงพูดขึ้นมาอีกครั้งแบบไม่มีปีมีขลุ่ย ได้ยินข่าวช่วงนี้ไหมที่ชาวบ้านลือกันว่ามีกระสือน่ะ ดารินชะงักไปครู่หนึ่ง พี่เชื่อด้วยเหรอคะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เมื่อครูสาวตอบดาวรินก็ถอนหายใจ ฮ่าร ู้ไหมว่าถ้าเจอกระสือแล้วเขาจะทำยังไงกัน พอหมอสาวพูดจบก็ใส่หัวฝ่ายตรงข้ามจึงกลัวหัวรอแล้วเฉลยคำตอบ ก็คาทิ้งยังไงเล่า ขนาดนั้นเลยเหรอ ดาวรินหน้าซีดเมื่อจินตนาการตามหากว่ามีคนถูกใส่ร้ายว่าเป็นกระสือจะต้องมีคนในหมู่บ้านตายจริงๆเหรอ ทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะคะ ที่ต้องฆ่าเพราะว่ากระสือไม่ใช่ผีที่สิงสู่อยู่ในร่างหากแต่เป็นมนต์ดำอันชั่วร้ายที่แทรกซึมลึกจนเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณดังนั้นวิธีเดียวที่จะกำจัดมันได้ก็คือกำจัดเจ้าของร่างนั้นทิ้งไปซะ มิวตอบกลับเสียงของครูสาวตอนนี้แปลกแปลงไปกว่าทุกทีมันยานคางแหบแห้งฟังดูคล้ายเสียงคนแก่ซึ่งกำลังสำลักจนดาวรินต้องรีบหันกลับไปมองดวงตาของครูสาวกลายเป็นสีแดงก่ำขนาดจ้องมองมามันดุร้ายกระหายเลือดคล้ายกับสัตว์ป่ามันทำให้หมอสาวถึงกับขนลุกสู้แข้งขาอ่อนแรงจนทรุดลงไปกับพื้นภาพตรงหน้าเป็นสิ่งที่ผิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สุดเท่าที่ดารินเคยเห็นมาทั้งหน้าคลื่นไส้ขยักขยแงเธอเห็นหัวของครูสาวที่อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนหลุดออกจากคอทว่ามันไม่ตกลงบนพื้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันกลับค่อยๆลอยขึ้นพร้อมลากเครื่องในออกมาทั้งยวงหัวใจสดๆที่เต้นตุบๆลอยอยู่กลางอากาศทำให้หมอสาวแทบจะขย้อนอาหารเย็นออกมาให้กองอยู่ตรงพื้นตอนนี้ตาของเธอพร่ามัวด้วยน้ำตาในขณะที่พยายามกระเถิบตัวหนี จริงๆเมื่อคืน พวกหมอผีที่ผู้ใหญ่บ้านหามาก็จะจับข้าได้แล้วล่ะนะโชคดีที่หนีออกมาทันแต่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่เชื่อก็ลองดูสิ เมียวหรือวิญญาณร้ายในร่างของเธอกรีดร้องอย่างมีความสุขปอดทั้งสองข้างเกรงตัวขยับขึ้นลงตามเสียงร้องดารินเบิกมองภาพตรงหน้าตาค้างด้วยความเป็นหมอของเธอทำให้เห็นว่าอวัยวะภายในของครูสาวถูกทำลายไปพอสมควรทั้งเส้นเลือดที่ขาดออกจากกันทั้งรูรั่วบนหัวใจและส่วนต่างๆหากเป็นมนุษย์ทั่วไปคงตายไปแล้วหญิงสาวเอื้อมมือสั่นเห่าไปหยิบปากกาที่ตกลงบนพื้นเพื่อแทนเครื่องป้องกันเจ้าผีร้ายหัวเราะขณะเคลื่อนตัวเข้ามา แล้วรู้ไหมว่ากระสือจะตายไม่ได้ถ้า แต่ยังไม่ทันที่กระสือร้ายจะพูดจบเสียงนั้นก็ถูกกลบเงียบไปด้วยเสียงกรีดร้องสุดเสียงของดารินแล้วเธอก็ใช้ปากกาจ้วงแทงผีร้ายไม่ยั้งอาจเป็นเพราะมันบาดเจ็บหนักอยู่แล้วเมื่อโดนโจมตีเพิ่มจึงไม่อาจหลบหนีได้อีกเธอจ้วงแทงซ้ำๆจนอีกฝ่ายแน่นิ่งไปจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้ว ไม่น่าเชื่อเลยว่าครูเมียวจะเป็นกระสือ ผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างปรงตกเมื่อเห็นสภาพศพของครูสาวที่หัวหลุดออกมาจากร่างกายพร้อมเครื่องในส่วนร่างนั้นจิกเกร็งบิดเบี้ยวผิดรูปแม้กระทั่งผู้ชายในหมู่บ้านยังต้องเบือนหน้าหนีดาวดินก้มหน้านิ่งไม่ได้ตอบอะไรมือทั้งสองข้างของเธอยังคงสั่นระริกชาวบ้านแถวนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยปลอบประโลมคุณหมอสาวก่อนจะเสนอบ้านพักใหม่ให้อยู่ชั่วคราวจนกว่าหมอผีจะทำพิธีล้างสิ่งโสโครกจนเสร็จบ้านใหม่ที่ชาวบ้านช่วยกันหาให้เป็นบ้านเรือนไทยหลังเล็กเก่าๆแต่ยังคงแข็งแรงมีช่องให้ลมพัดโกรกสบายทว่าดาวรินกลับรู้สึกร้อนรุ่มใครกับว่ามีบางอย่างในร่างกายพยายามระเบิดออกมา หิวหิวหิวเหลือเกิน หญิงสาวนอนกระสับกระส่ายกลิ่นสาบสัตว์ที่น่าจะเป็นเหยื่อของพรานป่าพัดโชยมาตามอากาศน่าแปลกที่เธอกลับรู้สึกว่ามันหอมอย่างน่าประหลาด หิวหิว เธอไม่รู้ตัวว่าศีรษะกำลังหลุดออกจากลำคอและลากเครื่องในทั้งยวงตามออกมาด้วยก่อนที่เธอจะลอยออกนอกหน้าต่างไปมุ่งหน้าไปยังต้นกำเนิดของกลิ่นในระหว่างนั้นหางตาเธอก็เหลือบเห็นร่างที่ไร้หัวของตนนอนอยู่แต่เธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยคล้ายกับว่ามีสัญชาตญาณภายในบางอย่างกำลังควบคุมความคิดและการกระทำของเธอ หิวหิวหิว ทันใดนั้นคำพูดสุดท้ายของเมียวก็ลอยเข้ามาในความคิดก่อนจะถูกชาล้างไปด้วยความปรารถนาต่อสิ่งโสมมอันแรงกล้า แล้วรู้ไหมว่ากระสือจะตายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ส่งต่อทายาทเสียก่อน สัมผัสสยอง